nanda na vavanga na jina di kumbe wenzangu wanaramba ebo kila kitu unatamba wajigamba waniona duga gamba nilipoteza muda na ukaringa ukaniona mjinga na umeharibu mipango nilispendi muda kuwa chini ili ni kuwini umenitupa ngambo kukupenda sababu moyo umeupa maumivu hata bila sababu moyo umeupa ghadhabu kukupenda na sababu wanipeleka puta puta wanipeleka kukupenda ndo wanipeleka puta puta wanipeleka tuachane ndogo ndogo na mimi kwa chendogo Sound.